الواقعة مباركة سورة چه ده قرآن عظيم و شان شپک پندوسم سورة ده و مكي معظمي كرا نزل شوه ده شپک نوی مبارك آياتون لري تلاوات و پختو ترجمه للمري آيات سخ آوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الله بنون چه دير زياد مهربان پورا رحم لرون كيده. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. کله چې دونکې یعنی د قیامت واقعه منسترش نو هیڅ څوک به د هغې د واقعې کې دو دروغ ګڼونکی نه وي. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثه غب لاندې باندې کوونکی آفت وي یعنی یوه ډله به لاندې کړي او بله ډله پورته ځمکه به په هغه وخت کې یودم وخوځولی شي او غرونه به په داسې شان میده میده کړی شي چې خورا وره دوړه به ترېنه جوړه شي تاسې به په هغه وخت کې په دریو ډلو وویشل شي فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة د خیلاس خاوندان او څه خدي د خیلاس خاوندان و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة او د کینلاس خاوندان او څه بد دي د کینلاس خاوندان و السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم او د ټول نه وړاندې خو بیا وړاندې دي همغوی خو خدای ته مقرب خلق دي له نعمت ډکو جنتونو کې به اوسیږي له ړومبنیو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله متكئين عليها متقابلين لزرو تخطينغو بدل شو تختونو بتكي وهلي مخا مخسر الناس توي يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ده هغه په مجلسونو کې به همیشنی حالکان د بهیدون کې چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي را ګرځي چې د هغه په څخلو سره به نه د هغه سرو ګرځي نه به په اعصابو کې خرابي پیدا شي او د هغه مخې ته به هغوی راز راز خوندورې میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوره کړي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مرغې خوښې وي استعمال یې کړي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون او ده غول پاره بده خایسته سترګو خاوندان حوری وی داسې خولې لکه پټي ساتل شوی مرغلوی جزاء بما كانوا يعملون دا هر څه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هل تبه هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره و نوري پرته له سلام سلام ویلو څخه یعنی هر خبره چې وی سم صحیح به وي واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين او د خیلاس خاوندان څه ښه دي د خیلاس خاوندان ای سدر مخدود و طلح منضود و غل ممدود و ماء مسكوب و فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وی با په بیا غزي او بیرو لاندې باندې یو پر بلې سپرو کې لو او تر لری پوری خروشو سیورو او په هر وخت به هیدونکو اوبو او په هیڅ کله پایته نه رسیدونکو او بیس په ما به من شو پری مان می او په ورو فر شو کی به وی ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لأصحاب اليمين. ده میرمنی به مونږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقان او په عمر کې هم زولې دا هر څه د ښي لاس د خاوندانو لپاره دي غوی به لړومبنیو نه یوه زیاته ډله وي او له وروستنیو نه هم یوه زیاته ډله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم او د کین لاس خاوندان او د کین لاس د خاوندان او د بدمرغی پختنه غوی به د ګرم باد په تپونو او په خوکېدلو اوبو او د ډېر تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسوونکی انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم دا به هغه کسان وي چې له دغه عاقبت سره له مخامخ کېدونه مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوي وو او پر ستر گناه باندې ټینګار کاو وکانو یقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون او ویل به آیا کله چې مون خاوري شو او تش هډوکی شو نو بیا به راپاڅول شو او آیا زمون هغه پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي چې مخکې تیر شوي دي قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم اے پیغمبر دوی ته وای په باوري ډول مخکنی او روسنی ټول به وو راز ارو مرو راغون کړای شي چې د غینی ټټاکل شوی ده ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون نو ای گمراهان و دروغ جنو تاسی ده زقوم ده ونی خوارده خورون کیه لغمغین با تاسی خیتی دکون کیه فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم او پر هغو ده پاسه با خوطیه دلی و بود ده جلوهلی اوخ پا سیر سخی هادا نظرهم یوم الدین دادا ده کین لاس ده خواندان و ملمستیا ده قیامت پورز نحن خلقناكم فلولا تصدقون ممتاز پیدا کریه نوالی پا ده حقیقت یقین نکوی افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون تاسی کل غور وکر دغا نطفا چه تاسی پر اهم که غرز وی لحقین ما شم تاسی جور وی که ده غی جور وی که مونیو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون مونږ ستاسو په منځ کې مرګ مقدر یعنی ټاکلای دی او مونږ له دینه به وسی نه یو چې ستاسو باندې بدلی کړو او په داسې یو باندې کې مو پیدا کړو چې تاسو پرې نه پوهیږي ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون تاسو خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهیږي نو ولې پن نه اخلي أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا تاسی کلا غور کرای دای داغ تخم چه تاسی کری؟ لدوغون ککتون تاسی را زرغون وی او کده هو زرغون ونکی مویو لو نشاء الْفُلْكَ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ کومغو غواړو نو دغه کښتونه به بوسو ګرځو او تاسو به دراز راز خبرو جوړونکې شي چې پر موږ باندې خو بار عکس تا وان راغی بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوا شوای دی أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ تاسي كلا پا غره دلو سترگو كتلی دي داغ اوبو چه تاسي تخي دا تاسي لو ريزو نرا وره ولي دي یاد دي وره ونكي مونگيو لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون کومغو وړون دا به سختی تر وی کړو نو ولې شکر نه واسي افرایتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون کرم دا فکر کړای دا دغه اور چې تاسو یې بلوي د دیونه تاسو پیدا کړی دا او کده هی پیدا کوونکی مونږ یو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم مونږ هغه د پزړ کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ نو نا زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهېږئ نو دا ډېر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقام یې قرآن دی وی او محفوظ کتاب کې ثبت هغه نه مسه کوي مگر پاک خلق یعنی په او دا سوسه تنزیل من رب العالمین دا د عالمیانو پروردگار نازل کړای دی افا بی هذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انکم تکذبون نو آیا له دغه کلام سره تاسو بی اعتنائی کوي او په دغه نعمت کې تاسو خپل برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اوس که تاسو د چا محکوم نه یې او په خپل دغه انګیرنه کې رښتینی یې نو کله چې د مړکیدونکي ساس ستوني ته رارسېدلی وي او تاسو په سترګو کتونکي چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې سا ولې بېرته نه راولئ په هغه وخت کې ستاسو په پرتله موږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسو نه وینئ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین نو که تاسو ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله سا بېرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي یې فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنة نعیم بیا که هغه مړی د خدای د درگاه د نږدې کسانو څخه وي نو ده غلو پار راحت غور روزی اول نعمتنا مالا مال جنت ته و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین او که هغه د خیل اصل خاوندانو څخه وي نو ده هغه هر کله داسې کیږي چې سلام ده تا ته د خیل اصل خاوندانو څخه وي و اما ان کان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم او که هغه له دروغ غنون کو گمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټی دلی او بو او دوزخ ته نه وتل دي دا هرڅه بیخي حق دي نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردگار نوم په پاکی سره یاد کړه د